ducido imos, a ver ducido imos, que aliteñen os San Blas y a jarjantas de curar, ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la, ay, ala. Chama verducido, imos todos a rezar a Igreja de San Martiño, ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la. San Martiño, todos te llaman pequeño y a mí me pareces grande con cariño que te teño, ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la, ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la. Hace que 20 años unas mujeres truyeron os a virxe las cabezas, una festa y facemos, ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la, ay, ala, ay, ala, ay, ala, la, la, la, la. Canta, nena, canta, nena, en ampares de cantar. Bueno, chegámonos a Mariña Luguesa, ya allí está un oso correspondente, poeta, poético, escritor, grande comentarista, ¿no? Sí, y también. Además, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Paco Rivas, que siempre nos agasalla con una conversa muy agradable y al mismo tiempo algunos comentarios también con cierta retranca, ¿no? Con cierta ironía. Certa ironía, ¿no? Certa retranca. Moitas grazas, sí. Paco, por atendernos. Nada, non te preocupes. É que decía ya o teu compañeiro que iba a estar na casa, pero tuve que sair, pero estou nada, por os primeiros 10 minutos, 5 10 minutos, non pasa nada. Vale. O que pasa é que non estou na casa, digo, por si... Sí. Para leer algo o eso que non poderei, pero falamos, sí, sin sí, ningún sí. problema. Gracias, Paco, gracias. Sabes, volvo a repetir que hai un tempo temos dificultades técnicas aquí para a comunicación, pero estánse solventando e quizás o mellor en unha semana ou dúas somos capaces de... Si nos escoitas regular é por culpa de eso, non é por outra historia, non é que non queiramos falar contigo. Bueno, pero tú descuida que o sobre vai che chegar igualmente, ¿eh? Non por eso. Esa tamén é retranca, ahora, ¿eh? Ahora correos perdeu todos os enderezos. Sí. Ahora cobemos dos correos electrónicos, nai escribe unha carta ni manda. Bueno. Os WhatsApp, ese, sí, non? Sí. Por iso digo que por iso digo que o teléfono sirve para todo menos para chamar. O teléfono que sirve para estropear bastante outros medios de comunicación. Outro tipo de comunicación, claro que sí. Sí, sí, que ademais moito máis agradable por o feito de que te chegara a carta ou un escrito, non? Hombre, a comunicación epistolar tiña un encanto para... Sí. Bueno, hai moita xente que se dedicou despois a publicar simplemente pues, as cartas que escribiu Menganito con Menganita ou claro. Menganita con Menganito. Claro, tiñen o seu aquel, le aprendíase moito de algúns que escribían, claro, cartas pues, de Rubén Darío a non sei quen, por exemplo. Pero agora iso acabouse. Agora o WhatsApp de turno nada máis. Sí, sí. Esas pilas de cartas que lle chegaban a Elena Francis, hoxe tiñan pouco traballo, hoxe iba a ter pouco traballo. Sí, moito non. Moito non. Porque eu estuve unha Elena, non pre que me contara a vida, ni me dixera nada, pero vi no estudio onde estaba ela, porque tiña ganas de coñecela, e entón, pois, tiña unha montonera de cartas. Morría. Bueno, Paco. Sí, ahora, pero ainda vemos volver a o tantán, e hacer facer señales de fume. Ah, sí. Ainda vemos volver. Sí, sí, sí. A humanidade, sí. Vaya, nós non, pero a humanidade sí. Por o camiño que vai destruindo tantas cousas, non? No, dirá, outro destruirá, se depois empezará outra vez. Outra vez, outra serie, non? Outra vez empezará outra vez a ser Cromañón, Neandertal, toda a xente, toda a xente. Bueno, o que ya que nos non nos vexamos, non? Ai, non, non, nos non, non. Nos non, pero que todo isto tiende a su fin é evidente, é obvio. Bueno, nos que... Nos vemos cando, pero... Muy ben. Ti sigues no teu traballo inconfundible de poeta, escritor, agora mesmo nese redactado cativo, non? Como, non che entendi. Digo que agora continúas con ese traballo de, bueno, non deixas aparte a poesía, pero con relatos, non? Sí, bueno, relatos, de todo, os haikus que estou facendo aí, é que eu polo menos non me dou cerrado a nada, porque un día apetece-me corresir, outro día apetece-me escribir, outro día apetece-me escribir os poemas, outro día apetece-me facer nada, outro día apetece-me o relato, aquel que teño empezado. Entón teño sempre varias portas abertas, sabes? E se non, pois leo, ou informo-me sobre aquel que vou empezar, sobre aquel relato que vou empezar, que vou ubicar en tal sitio, pois informo-me de como é tal sitio, de os lugares que ten, etcétera, etcétera, e que documentarse antes de escribir algo. Entonces sempre tes a labor, sempre tes labor de todo tipo. Claro. O sea, que a túa faceta creativa non está esmorecida, sino que continúas traballando neso. No, porque claro, é o que a mí me guste, o que sei facer, é o que me divirte, que enche moitas horas con iso, enche moitas horas cada día, paso moi ben e divirto-me. Bueno, o tempo que te divirtes tamén recibes satisfaccións e felicitacións polo teu traballo, ¿eh? Claro, eu mismo aprendo, porque estou lendo para informarme, tenho que manexar a mellor varios libros para informarme de algo que quero escribir neste relato. Sí. Como funcionaba o París do século XIX, porque van a aparecer unos personaxes que emigraron a París. Bueno, pues teño que mirar cales eran as rúas máis concurridas, que facían, que non facían, de que vivían os emigrais, etcétera. Sí. Bueno, isto hai que informarse. Aparte da información, sigue estendo ese contacto directo coa mariña, cos mariñeiros, con eso que tanto investigas, claro, non? Isto sempre. O que pasa é que os traballos así do mar sí que os tiñe bastante parados, porque é moito, moito traballo. Inicias ahora un traballo, vai acabar dentro de 10 ou 15 anos, e despois tens que matar para que te publiquen, pedir favores, nin os organismos oficiais. Sí, estás algo de... Entonces, nese aspecto, seguro que estás algo desencantado, non? Sí, con respecto a... Además, xa fixen moito, escribín 4 dicionarios, teño 2 libros de relatos, basicamente, con léxico da mariña, con léxico mariñeiro, e teño... Ahora este último que publiquei de talasónimos, o sea que de mar quedaríanme moi poucos signos que facer. Sempre hai que facer. Pero non, porque despois tens que andar detrás da xente para que se publiquen algo aos organismos oficiais, que sei, Política Lingüística, Real Academia, ou Ilgo, ou Ramón Piñeiro, nada, moito conto de pedir que colaboremos, que mandemos palabras, que non sei que, pero tedes aí 4 dicionarios, empezar a sacar palabras de aí, joder. Sí. Claro. Nada, non saca unha. Nada. Ese traballo... Lo dar marcado, vamos. Claro, esas palabras eu non recopilei para mí. Ese traballo... Para que esteñan, para que se movan por aí, para que a xente as utilice, para que... Sí, sí. É un vocabulario que non se debía perder. Pero bueno, ese é un traballo que... merece un monumento porque quizáis os mariñeiros de agora xa se van esquecendo deses nomes de talasonémicos tan importantes, solo, non? Solo 4 ou 5 vellos por aí quedan que utilizan algunhas, xa non todas. Claro. Eso, eu que dicías, Titi, me parece que como ventaxe en máis dun negocio, cando morre un vello, morre parte da biblioteca popular, non? Sí, morre un dicionario. Sí. Un dicionario menos. Sí. Un dicionario menos. Claro. Quedan moi poucos deses. E además, pues, claro, que cada zona pues, ten as súas variantes, que sea unha riqueza. Pues, sí. Non é o mismo en Burela que en Foz, xa, están ao lado. Están o carón. Nin sí. En Foz que en Ribadeo, nin en Ribadeo que en Viveiro, nin... Ellos te estén unha riqueza que aí eu teño. Eu teño aí nos libros esta hora que aproveiten. Claro. Porque si é para velas nos libros, ai que bonitas son, eso é mal sí. Para nada. No. Tens toda razón. Toda razón. Paco, que acaba dixeche no noso técnico que tiñas pouco momento, pero que o que ti sí. Deseches, sabes que os nosos micros sempre están abertos para que ti participes con nosco e fagas o que che parezca cando fagas. Muy bien. Pois quedamos para o sábado que ven. Muy bien. Que pues unha aperta grande e moitas grazas, Paco. Abertas para vos, para todos vos tamén. Veñan, ata sábado. Boa semana, que pases unha boa semana. Vamos a despedir entonces a Paco. Bueno, vamos a ir rematando o noso programa de hoxe con algunha cousiña aí. Algo de música, non? Sí. Veña, ala. Hombre, é logo. Galicia é terra de Maxe, Muñeira tamén. Miles de festas, gaiteiros e orquestras para que todos o pasemos ben. Galicia é, Galicia é, terra de Maxe, fervenzas tamén. Moreas de praias, dende a mariña, rías baixas. Galicia é, Galicia é, terra de Maxe e debo comer. Temos marisco, temos cocido e tamén temos o mellor viño. Terra de auga e xiada tamén, terra de orballo e lindo amencer. Aquí nacín, aquí namorei, os meus amores non olvidei. Se vas a Galicia, vai a catedral, ali unha aperta a celebrar. Despedida imos a dar cun ai alelo ai a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Miles de festas, gaiteiros, orquestras, para que todos o pasemos ben. Saúde, Muñeira!